Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodoj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Depento na dzień dobry dziś w budziku. No teraz w Warszawie 4 minuty po godzinie 4. Wracamy do trójkowego studia i wracamy do budzikowego porządku. A jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Tori Amos. Trouble got evicted from the devil's lair.

Towarius Maxi, zanim zrozumiesz. Ja w pewien sposób też się zastanawiam i też nie rozumiem, ale jestem pełen podziwu i gorąco pozdrawiam. Telefonicznie dziś jako pierwszy pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. W poniedziałek i nie w polską środę, w poniedziałek w Trójce, plus 6 w środzie już. No i ryby nie biorą, bo zapowiadaliśmy także i ten weekend wędkarski u pana Leszka. To telefonicznie, jako pierwsza dziś SMS-owo pani Mirosława z Sandomierza pozdrawia wszystkich wyspanych i niewyspanych. Księżyc w pełni piękny, ale na niektórych, tak na panią Mirosławę, działa negatywnie. No wiadomo, w wielu przypadkach właśnie nie za bardzo można spać. No i jeszcze pani Magda dziś jako pierwsza mailowo wróciła cała i zdrowa do tego zaręczona i 40-letnia. Zdjęcia jutro. A 9 dni minęły jak z bicza trzasu. Busko-Zdrój, Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Kraków. Za pogodę panu synoptykowi bardzo serdecznie dziękujemy. No to meldujemy się z powrotem do pracy i do wstawania o godzinie 3. Bardzo serdecznie dziękujemy. Norwegia dziś jako pierwsza mailowo. Serdecznie gratulujemy, a pozostałych państwa zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa w dalszej części naszego budzikowego spotkania. 16 minut po 4:00, za chwilę powitanie nowego dnia, ale wcześniej pan Rafał. Jak zły sen, ta taniec ten, ta tango odwiedza mnie. Noc pęka na pół, tańczą już drzwi i stół. Północ, dokąd iść? Biała myśl wiruje z myślą czarną. Tequila i sól, tequila i sól i strach i ból. Wielki walec prost miażdży niszczy mnie. Ta tango. I ciebie wiesz, dopadnie też ta tango. Odwiedzi cię, no wpęknie na pół, zatańczą drzwi i stół. Lecz ratunek jest bólu kres, na schodach krok dziewczyny. Cisza cyt, cyt, cisza cyt, cyt, i sen, i świt. I gdzie ten czas, że można było z samego rana wywinąć ta tango. To te ostrzeżenia zimowe też się przypominają, bo i w prognozie pogody pan nie zapomina o tym, że miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. O tym jeszcze będzie czas wspomnieć, no ale teraz 20 minut po godzinie 4:00. Zaglądamy do kalendarza. W karteczce z kalendarza dziś przed nami poniedziałek, to 14 dzień kwietnia, 104 dzień tego roku. Słońce obudzi się 20 minut przed godziną 6:00, zajdzie już po 19:30, a dzień potrwa prawie prawie 15 godzin. To oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 6 godzin. Pamiętajmy o wszystkich świętujących. Dziś Justyna, Maksyma i Waleriana. Składamy już teraz najlepsze życzenia. A właśnie, bo jeszcze pani Rena z Leska podpowiada i przypomina o kartkach świątecznych. To już zdaje się ostatni dzwonek do tego, by wysłać te właśnie jeszcze w tym tygodniu kartki świąteczne. O tym pamiętajmy. To przypomnienie od pani Reny z Leska, gdzie teraz plus 7 stopni, a księżyc przez chmury się przebija. Kartka z kalendarza i muzyczne kalendarium to już za chwilę, a do tego czasu Bocca. Bocca. 25 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, jako że poniedziałek jeszcze na dobre się nie rozkręcił. To tylko trzy daty tak na rozgrzewkę. 14 kwietnia 966 roku. Prawdopodobnie tego dnia w Wielką Sobotę odbył się chrzest księcia Mieszka I. Historycy jako miejsce podają Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Ostrów Lednicki, Poznań i oczywiście Gniezno. 385 lat temu rodził się Christian Huygens, holenderski astronom, fizyk i matematyk, prekursor falowej teorii światła, twórca zegara wahadłowego, no i odkrywca jednego z księżyców Saturna. Zmarł w 1695 roku. A 255 lat temu zmarł Jerzy Fryderyk Händel, niemiecki kompozytor i organista, największy obok Bacha kompozytor okresu baroku. Tworzył głównie oratoria, utwory orkiestrowe i organowe. Zmarł w 1759 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a jak wcześniej wspomniałem, także kalendarium, ciąg dalszy, również to muzyczne. To za niecałą godzinę. A za chwilę, a konkretnie za 4 minuty, pan od pogody i najświeższa prognoza. A wcześniej kobiety i radiowozy. Czas na prognozę pogody. Od Skandynawii przez Europę Centralną i Zachodnią Rosję po Bałkany rozciąga się obszar niskiego ciśnienia związany z niżami właśnie z ośrodkami nad Finlandią, Bałtykiem i Chorwacją oraz związane z nimi układy frontów. Pozostały obszar Europy pod wpływem wyżów z centrami nad Irlandią oraz Uralem. No a Polska pod wpływem niżu z ośrodkiem przemieszczającym się z rejonu cieśnin duńskich nad Pomorze. Z północnego zachodu za frontem chłodnym będzie napływać powietrze arktyczno-morskie. Jedynie krańce południowo-wschodnie pozostaną jeszcze w powietrzu polarno-morskim. A dziś pochmurno i deszczowo, możliwe większe przejaśnienia, ale w górach od zachodu opady przechodzące w deszcz ze śniegiem. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, możliwe burze. Na południowym wschodzie także burze z gradem. Wiatr zachodni do 70 km na godzinę, miejscami głównie w rejonach burz porywisty. A ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. Najniższa temperatura dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu 7-8 stopni, w większości regionów 10 do 11. Najwyższa temperatura w centrum oraz na północy, na Kujawach i w rejonie Trójmiasta do 14 stopni. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiekłych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Budzikowy alfabet, to jak zwykle o tej porze, ale dziś w poniedziałek troszeczkę inaczej. Może i delikatne kosmetyczne zmiany, a może ten zwyczaj właśnie o tej porze zamiast alfabetu, który być może troszeczkę już się wyczerpał,

You can kiss me 24 hours a day. And when you call me, I won't be far away. And still we laugh hard, we play hard till dawn. This love an oak tree that grows on and on. My bones, your footsteps are mine, your love is so divine, your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams you came along, I waited so, so long. Been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love an oak tree grows on and on. To my bones, your footsteps are mine, your love so divine, your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams you came along, I waited so long. Malia i Boris Blank, a wcześniej Jerzy Wasowski i Dorota Miśkiewicz. Jak to pięknie posłuchać, że i nie tylko pani Dorota, ale również państwo są szczęśliwi i lubią być szczęśliwi. Pan Artur gorąco pozdrawia wszystkich, którzy już rozbudzeni, 8 stopni w Toronto, to znaczy w Toruniu. Kawa się parzy pod przykryciem, no i dziś napar z pokrzywy. To coś takiego do rozgrzewki tej porannej 3 razy P. To stały zestaw budzikowy pana Artur. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Melduje się na stanowisku także pan Stefan, pan Mariusz, który z Olkusza trzyma jak zwykle mocno rękę na pulsie podsłuchów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dziś o tym, że mniej lub bardziej ciekawe wiadomości przypominające, na jakich częstotliwościach można słyszeć co nieco. Oczywiście pan Mariusz to osobiście sprawdza i potwierdza, że rzeczywiście działa. No, być może także i takie próbki tejże porannej korespondencji, albo może tego, że gdzieś tu i tam mocniej przykładamy ucho, słychać. To już wkrótce. Pana Mariusza jak zwykle podziwiamy także i za te pasje, bo rzeczywiście trudno rozszyfrować to wszystko, żeby jeszcze wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. To już naprawdę trzeba to po prostu lubić i tym bardziej dzielić się z pozostałymi trójkowiczami, a jak wiem, państwo także dopytują, kiedy to kolejne wieści właśnie z nad naszych głów, z nieboskłonu. 4.44, ulubiona pora, kiedy sięgamy po państwa poranną korespondencję. Te wiosenne informacje podsumowujące weekend i zapowiadające nowy tydzień, to już za chwilę. Ale wcześniej pan Rafał podpowiada, może by do tych duetów tak dorzucić, podbić stawkę, bo pamiętamy, że Alfabet też zaczynaliśmy od dwóch nagrań, a później skończyło się na trzech, a to być może jeszcze nie koniec. No to może o trzech bohaterach coś się uda, albo trzy postacie pojawią się w jednym właśnie nagraniu. Tak się akurat pięknie składa, że Baron Niedźwiedź i Czarna Helena wystąpili w jednym nagraniu Obywatela AA. Mamy Śliwieckiej przy Czerniakowskiej, jak w Łazienkowskę się zjedzie. Mieszkali sobie stworzenia boskie, baron z prawdziwym niedźwiedziem. Chodzili sobie w lato upalne na agrykole zielone. Takie dwa byty transcendentalne, niedźwiedź z prawdziwym baronem. Niedźwiedź miał trochę miodu na paszczy, a baron oczy przekrywione, bo żywot wiedli strasznie hulaszczy, niedźwiedź z prawdziwym baronem. I przehulaliby cały pałac, wszystko by zżarła gangrena, gdyby za twarz ich nie przytrzymała pewna brutalna Helena. Czarna Helena hoduje bluszcza, sadzi begonie w donice, tylko na stadion nikt jej nie wpuszcza, bo się jej boją kibice. Czarna Helena ma dużo wdzięku i innych zalet ma parę, wianek na głowie, badylek w ręku, a przed nią bierze owczarek. Słuchajcie ludzie, ballady mojej, co już skończona jest prawie, mieszkają sobie zgodnie we troje na Myśliwieckiej w Warszawie. Czy ciepła wiosna i kwitną kwiaty, czy mokra jesień ponura, baron prawdziwy, niedźwiedź wąsaty oraz Helena Wichura. No tak, to prawda, Helena Wichura. Oj, oj, oj, Helena Wichura pokazała w sobotę, pokazała co potrafi na dystansie prawie 5 kilometrów. To była taka rozgrzewka przed tym wczorajszym maratonem, czy przed dystansem 10 kilometrów. No i no właśnie, takie tempo Helen narzuciła, że no naprawdę, naprawdę ta nasza trójkowa ekipa, a zresztą sami Państwo zobaczą także i dokumentację fotograficzną tego, co się działo. Zadyszka, oj, była, naprawdę. A przecież Helen taką kondycję ma, że nie będzie leczyć kontuzji ani żadnych tam niedomagań po tym, że biegu. Taka sobie poobiednia rozgrzewka. Przed snem jeszcze, z tego co pamiętam. No bardzo się cieszę i bardzo dziękujemy za Państwa obecność. Kolejne podpowiedzi te muzyczne, to rzecz jasna także i się ślą. Pani Magda zbiera się na pociąg. 5:30 z Warszawy do Wrocławia, ale czas w pociągu spędzę oczywiście z ukochaną trójką. Szczęścia życzymy i bardzo serdecznie gratulujemy wyboru muzycznego i trójkowego. Pani Asia z Podkonina o tym, że też pasjami lubi być szczęśliwa, pasjami lubię poranki i zajęcia wiadome zajęcia biegowe. Oczywiście takowe zaliczone przy temperaturze 6 stopni z niewielkim deszczem wiosennym, ale jednak deszczem po pracowitym weekendzie. Nadszedł świąteczny tydzień, też pracowity, ale później będzie pod koniec tygodnia błogie lenistwo. Czy człowiek narzeka? Absolutnie nie. I tego optymizmu, uśmiechu życzy pani Asia z Podkonina już na dzień dobry. Państwo podbijają stawkę 3, to może od razu 4. To ja dodam od siebie 4 plus 1 to 5. No to teraz grupa Mozarta, czterech panów i jeszcze do tego Zbigniew Zamachowski. Kobiety. Ach, te kwiaty. Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonkę namówić na co nieco małe. No chyba zwariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. Powąchać tak, dotykać mnie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać mnie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi, bo to prawdopodobnie geje. Tak, taką masz nadzieję. Wydasz ostatnie zaskórniaki, bo chcesz nadrobić braki. A ona wzrusza ramionami, więc przykro ci czasami. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie. powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Syn przed maturą kawał łopa, znów zabrał ci laptopa, że niby chodzi tu o szkołę, a nie o baby gołe. Raz go nakryłeś z taką małą, o Jezus, co za ciało. Mówi i tak się z nią ożenię, znów skacze ci ciśnienie. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Żonaty ten wie, powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, czyli ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Potem tylko boli głowa. Także ten. 8 minut pozostało do godziny 5. Boksujemy się z poranną rzeczywistością, a wspólnie z nami także pan Łukasz z Gliwic. 7 stopni powyżej zera i brak danych o jakichkolwiek udziwnieniach od pana od pogody. Myślimy o padach deszczu, czy także porannych mgłach. No to bardzo się cieszymy. Również na pokładzie zgłasza swoją obecność pan Adam. Pani Jasia mówi wszystkim huomenta z Finlandii. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy Espo. Dzień dobry z nad Modrego Dunaju. Melduje na stanowisku się dziś także pan Stefan z Wiednia. Sytuacja opanowana, a wiosna powróciła. No i bardzo się cieszymy z takiego również pogodowego obrotu sprawy. Jakiż piękny weekend i poniedziałek, ale damy radę, dziś damy radę, bo jak my, nie my, to kto? Dopytuje pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, informuje, że na mazurskiej wsi spokojnie, nie pada, nie wieje, ciepło, w miarę ciepło, bociany nie zmarzną, chude nóżki. Dziś także o nich troszczy się pani Kasia. No pięknie, te myśli ciepłe także kierujemy w stronę naszych przyjaciół młodszych czy mniejszych. 7 minut pozostało do godziny 5 w dalszej części państwa poranna korespondencja, a teraz być może dla niektórych muzyczne wspomnienie sprzed lat. Się zowie, piję piwo na budowie. Mam charakter sportowy, strzelam z nogi i głowy. Ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. Ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. Ze mnie mnie niespokojne. Na meczu jak na wojnie, trenuję w LZD-cie z chłopakami równodreśnie. Ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. Ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. Ścianie mecze ponagrywane. Red Bull, Pitbull, piwo małe. Wiwat, wiwat, Ben Howard. Ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. Ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. A ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. A ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. Ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. Ja piłkarzy se wycinam i do albumu sobie wklejam. Farben Leire. No właśnie. Pod tytuł Fryzjer, bo wycina piłkarzy, ale tak naprawdę utwór zatytułowany Piłkarze. Uwaga, uwaga, prosimy o szczególną uwagę, bo teraz właśnie zakrzywiamy czasoprzestrzeń. 4:30. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów. Z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Dalej, dalej, dalej. Tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest. Czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Da. minęła piąta. To trójka polskiej.